عثمان خان اول 687 ہجری سے 726 ہجری بمطابق 1288 عیسوی سے 1326 عیسوی تک۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی عمرانی سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خودسر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان قونیہ کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پیلیولوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف کے سپرد تھی اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تعدیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں میں اور انتہائی بدنظمیوں میں مبتلا ہو گئی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائی کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر، مثلاً بروسا، نائسا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناتولیا کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی عمرا، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدائی مدافعانہ تھی۔ بازنطینی قلعے دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان قونیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال خراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے خراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کے تمام آراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نسبت کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ 699 ہجری یعنی 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما نروا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی عمرہ میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے بعد آنے والے سلاطین میں بھی جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا۔ لیکن سلطنت بازنطینی کے مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی ہی فتوحات نمایاں تھیں۔ عثمان کے کارنامے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کے ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 690 ہجری سے 697 ہجری تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور ریایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری میں چھڑا، وہ ابتداء عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایا تخت بنایا۔ 701 ہجری میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مستقر ہوتے گئے اور بروسا، نائسا اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اورخان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 717 ہجری میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 786 ہجری میں عاجز آ کر مستورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اورخان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت ساغوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورخان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورخان کی ہمت و شجاعت کے داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام ریایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایا تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے، اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورخان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا، اور طغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سغوت اور اس کے شہر اور بعض معاوضات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیا اور شمال میں بحرۂ مارمورہ اور بحرۂ اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلمرو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایورس نے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی، جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ عثمان کا اسلام۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 ईस्वी में मिस्टर हर्बर्ट गेनिस ने अपनी मुस्तनद तालीफ असासे सल्तनत उस्मानिया को शाई करके ये ताज़ा तहकीक पेश की कि सगूत में बुदोबाश इख्तियार करने के वक्त उस्मान और उसके कबीले के लोग बुतपरस्त थे। मिस्टर गेनिस के दलाइल हस्बे ज़ेल हैं। 13वीं सदी ईस्वी के इब्तिदा में खुरासान और मावराव नहर के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कोचक के सरहदों पर नमदार हुई उनके इस्लाम लाने का कोई सरीही जिक्र किसी तारीख में नहीं मिलता। उनसे पहले के तुर्क हमला आवर जब उस मुल्क में दाखिल हुए तो वो कई पुश्तों से अरबी इस्लाम के जेर असर रहते आए थे, चुनांचे आले सलजोक भी मुसलमान ही थे। लेकिन बाद के आने वाले तुर्क जिनमें उस्मान पैदा हुआ कुछ बहुत ज्यादा इस्लाम के जेर असर नहीं रहे। खुद उस्मानियों के मौर्रिख नशरी के बयान से भी साफ इशारा मिलता है कि उस्मान का मुवर्रिस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए थे और 50,000 घरानों पर मुश्तमिल थे गैर मुस्लिम थे। वो कहता है कि उनमें से कुछ शामी तुर्कमानों के आबाओ अजदाद थे और बकिया उन तमाम खानाबदोश कौमों के जो रोम में इधर उधर फिरा करती थी और खुद नशरी के जमाने में भी मौजूद थी। 12वीं सदी ईस्वी और उसके बाद के सयाहों की बकसरत शहादतों से भी ये मालूम होता है कि ये कौमें बुतपरस्त थी। इन मुख्तलिफ तुर्की कबीलों ने जो उसी जमाने में एशियाई कोचक में दाखिल हुए जब उस्मान का कबीला वहां आया मुल्क के मगरबी हिस्से में पहुंचकर अपने आप को एक इस्लामी माहौल में पाया। वो तादाद में थोड़े थे, उनके लिए इससे ज्यादा कुदरती बात कोई ना थी कि अपने सलजोकी अकरबा का मजहब इख्तियार कर लें। ये इतनी कुदरती बात थी कि इसके जिक्र की कोई जरूरत समझी ही नहीं गई। उस्मान और उसके कबीले के इस्लाम लाने से उस्मानी कौम पैदा हुई, क्योंकि इस्लाम ही ने उन मुख्तलिफ कौमों को जो एशियाई कोचक के शुमाली मगरबी गोशे में आबाद थी मुतहिद करके एक कौम बना दिया था। ये सलाजिका कौनिया के खात्मे का नहीं बल्कि इस तब्दील मजहब ही का नतीजा था कि 1290 ईस्वी के बाद उस्मान की फातेहाना सरगर्मियां शुरू हो गईं। हालांकि उससे सगूत की जिंदगी के 50 साल उन सरगर्मियों से खाली थी। अर्तुगरुल और उस्मान एक देहाती सरदार की हैसियत से सगूत में सीधी सादी जिंदगी बसर करते थे और उनके तमाम हौसले अपने छोटे से गांव ही तक महदूद थे। उनकी इस जमाने की किसी जंग या फतेह का जिक्र तारीख में मौजूद नहीं। अर्तुगरुल के साथ 400 सिपाही थे और उस्मान के हमराह उससे ज्यादा सिपाहियों के होने की कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। उसके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल सुलह दोस्ती के थे। नशरी का बयान है कि उस मुल्क के काफिर और मुस्लिम दोनों अर्तुगरुल और उसके लड़के की इज्जत करते थे। काफिर और मुस्लिम का कोई सवाल ही ना था। फिर दफतन हम उस्मान को अपने पड़ोसियों पर हमला आवर होते और उनके किलों को फतह करते हुए देखते हैं। 1290 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक वो अपने मकबूजात को वसी करता जाता है, यहां तक कि उसकी सरहद बाजंतीनी इलाकों से मिल जाती है। उसके सिपाहियों की तादाद 400 से बढ़कर 4000 तक पहुंच जाती है। हम एक कौम का जिक्र सुनने लगते हैं जो तुर्क नहीं बल्कि अपने सरदारों के नाम पर उस्मानी कहलाती है। उस सरदार का नाम खुद भी उसकी कौम ही के नाम के साथ जाहिर होता है। ये लोग यूनानियों यानी बाइजेंटियनों और तातारियों दोनों के यकसान दुश्मन हैं और मुतय्यन तौर पर इस्लाम से वाबस्ता हैं। उनमें एक ऐसा तबलीगी जोश है जो सिर्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिन्होंने हाल ही में मजहब तब्दील किया हो। उनकी बाहिनी वहदत और एशियाई कोचक के दूसरे तुर्कों से उनका कतई तौर से मुख्तलिफ होना 14वीं सदी के इब्तदाई 60 सालों में इस कदर नुमाया हो जाता है कि यूरोप उन्हें बहसियत एक कौम के तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है। एशियाई कोचक की दूसरी जमातों की बनिस्बत चूंकि यही लोग यूरोप के सामने ज्यादा आए इसलिए अहले यूरोप ने उन्हें महज तुर्क कहना शुरू किया और उनको अनातोलिया के तमाम तुर्कों का नुमाइंदा समझने लगे। प्रोफेसर गिरमंस ने भी यही ख्याल जाहिर किया है। लिखते हैं, अपने पेशरुओं की तरह जिन्होंने एशियाई कोचक में बुदोबाश इख्तियार की थी वो खानवी भी तुर्क ही थे, अलबत्ता उनकी बोली जरा उनसे मुख्तलिफ थी। एक और फर्क यह था कि सलाजिका तो सदियों से इस्लाम ला चुके थे लेकिन ये नवारिद हनूज अपने कदीम खाना बदोशों के मसलक पर कायम थे। उनके सरदार अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की शादी के मुतालिक जो रिवायत मशहूर है उससे हमारा ये कयास हक बजानिब है कि उन्होंने एशियाई कोचक की इस्लामी फजा में दाखिल होने के बाद इस्लाम कबूल किया था। माल खातून। वो रिवायत है कि اس شہر کے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم اوہبالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نو عمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اوہبالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ دو سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے اوہبالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی، جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن اوہبالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بلاخر ایک رات جب عثمان اوہبالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر اوہبالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہرہ و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور دینوب بہ رہے تھے، اور چار بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتن ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس میں دو نیلم اور دو زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب اوہبالی سے بیان کیا۔ اوہبالی نے اس میں عثمان کی شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نگاہ میں دے دیا۔ اوہبالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان کے ذاتی اوصاف۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کے اوصاف خداداد حاصل تھے۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی ریایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ ریایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا متمح نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار، جو ابھی تک محفوظ ہے، اس کے جانشینوں کے کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ خون کے چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں جب اس نے یونانیوں کے قلعے کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا، تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دواندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادہ دواندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنی ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کروائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔